ojciec Jacek Gniadek, misjonarz werwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o zasadach życia wewnątrz wspólnoty chrześcijańskiej. Żadna wspólnota nie jest doskonała. Wszędzie ludzie popełniają błędy. Bycie razem wymaga od członków wspólnoty nieustannego udzielania sobie nawzajem przebaczenia. Jest to jedyna obrona przed złem, które może zniszczyć wspólnotę. Przebaczanie nie jest rzeczą łatwą. Jezus poucza nas, jak to zrobić i po raz kolejny w swoim nauczaniu sięga po przykład z ekonomii. Rozmowę tradycyjnie rozpoczyna Piotr, który w imieniu apostołów pyta: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Piotr popełnił błąd już w samym pytaniu. Ktoś, kto pyta w kontekście przebaczenia, ile razy, w ogóle nie zrozumiał istoty problemu. Ludzkich relacji nie można wyrazić przy pomocy matematycznego zapisu. I to nie tylko wtedy, gdy chodzi o przebaczenie, ale żadnych ludzkich relacji, a w tym również ekonomicznych. Ekonomia jest nauką o człowieku w działaniu, gdzie do czynienia mamy z całym człowiekiem, a nie tylko z homo economicus. Stawiając to pytanie, Piotr z pewnością pomyślał, że w oczach Jezusa urośnie. Z jednej strony 7 było liczbą doskonałą i kompletną, a więc było oznaką wielkiej szczodrości Piotra. Z drugiej strony, według rabinów, Bóg mógł przebaczyć ten sam grzech tylko 3 razy, a więc Piotr przebija ich, proponując dumnie 7. Jezus odpowiada: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Sięgając do tekstu greckiego, wyrażenie 77 można również przetłumaczyć jako 70 razy po 7. Mamy więc odpowiedź Jezusa. Przebaczać należy zawsze. Piotr popełnił błąd, ale my również mielibyśmy podobny problem ze znalezieniem właściwej odpowiedzi. Wychowani na współczesnej ekonomii nie wyobrażamy sobie tej dziedziny nauki bez matematyki. Ludwig von Mises, austriacki ekonomista i filozof, pisał, że równania matematyczne nie mają w ekonomii zupełnie praktycznego zastosowania. Ludzkie wolne zachowania są po prostu nieprzewidywalne. Nieznana jest skala ludzkich preferencji. Trudno przewidzieć, jaki będzie popyt przy zmianie ceny. Cena zresztą jest zawsze faktem historycznym i nigdy więcej taka sama już się nie powtórzy, gdyż nie powtórzą się warunki, w których ona zaistniała. Można wyciągnąć jakąś średnią, która w ogólnym makroekonomicznym wymiarze może się sprawdzić. Ale matematyka nie potrafi opisać zjawiska przyczyny i skutku. Sprowadza człowieka do elementu wielkiej społecznej machiny. Jezus bardzo często sięgał w swoim nauczaniu do przykładów z ekonomii, ale dzisiaj tego chyba by nie uczynił. Pieniądz fiducjarny, tanie kredyty i państwowy interwencjonizm odpersonalizowały ekonomię na tyle, że ta nie nadaje się już do ewangelicznych przykładów. Jezus przebaczenia nie ujmuje w formie matematycznego równania, ale nie możemy powiedzieć, że nie jest w swoim nauczaniu precyzyjny. Jezus naucza, że nasze grzechy zostaną nam odpuszczone w takim samym stopniu, w jakim odpuścimy naszym winowajcom. Nie oznacza to jednak, że sami możemy siebie wykupić z niewoli grzechu. W oczach Boga jesteśmy niewypłacalnymi dłużnikami. Od Boga otrzymaliśmy życie i oddech. Przez Boga zostaliśmy wykupieni z niewoli grzechu kosztem drogocennej krwi Chrystusa. W dzisiejszej Ewangelii nielitościwy sługa popełnia taki właśnie błąd, gdyż myśli, że sam może spłacić dług. Zauważmy, że nie prosi on o darowanie długu, a tylko o jego odroczenie. Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Na pierwszy rzut oka może się nam wydawać takie postępowanie za słuszne, gdyż długi należy oddawać. Suma jednak, na którą ów sługa był zadłużony, była ogromna. Jezus mówi o 10 000 talentów. Jeden talent w czasach Jezusa był równy wadze 34 kg srebra lub kwocie 6 000 denarów. Jeden denar stanowił zapłatę za jeden dzień pracy. Jeden talent to więc zapłata za 20 lat pracy, a pomnożona przez 10 000 daje sumę niewyobrażalną. To o odroczenie takiej właśnie sumy prosi niemiłosierny sługa. Stoimy w podobnej sytuacji przed Bogiem, gdy myślimy, że możemy siebie sami wykupić. Brak właściwego zrozumienia rozmiaru długu, jaki mamy wobec Boga, i twierdzenie, że mogę go sam zwrócić, sprawia, że ten sam sposób myślenia przenosimy na relacje z bliźnimi, a zwłaszcza z tymi, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. Uciekamy wtedy do myślenia w kategoriach równej odpłaty za popełnione i doznane krzywdy. Myślimy w kategoriach ludzkiej sprawiedliwości. Oko za oko, ząb za ząb. Co prawda, odzyskujemy utracony dług w wysokości 100 denarów, jak nielitościwy sługa, czyli równowartość 4 miesięcy pracy jednego człowieka, ale tracimy w tym samym momencie dar, który otrzymaliśmy od Boga. Jezus zachęca nas dzisiaj do dokonywania prawdziwych transakcji, a nie transakcji o wyniku zerowym. Przebaczając, nie tracimy. Zyskujemy w takim samym stopniu, jak ta osoba, która to przebaczenie od nas otrzymuje. Co więcej, odnosimy korzyść nawet wtedy, gdy druga strona tego przebaczenia nie potrafi przyjąć lub nie chce. Dzisiaj wychowani na sprawiedliwości społecznej, cenach maksymalnych i płacach minimalnych, popełniamy częściej chyba inny błąd. Nie tylko nie mamy zamiaru sami spłacić długu, ale uważamy, że Boże miłosierdzie należy się nam bez względu na to, co zrobimy. Bóg wyrzuca, jak mówi prorok Micheasz, nasze nieprawości w głębokości morskie i o nich zapomina. Tego samego Jezus żąda od nas. Przebaczania serca, gdyż z serca mamy usunąć wszelką urazę i na zawsze zapomnieć o dotknionej krzywdzie. Po ludzku jest to wręcz niemożliwe, ale nie jesteśmy sami. Jezus wysłużył nam Ducha Świętego, który jest Bożą mocą przebaczania i w którym możemy naśladować przebaczającego Ojca. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!